pomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Kolejna fala upału nadciąga nad Grecję. Kraj pustoszą pożary. W gaszeniu pomagają polscy strażacy. Spadło bezrobocie w Polsce. W czerwcu wyniosło 5%. Ciało poszukiwanego od wczoraj turysty znaleźli toprowcy w Dolinie Małej Łąki. Pożar połykał. Narodowa Służba Meteorologiczna Grecji ostrzega przed kolejną falą upałów. Jutro, głównie we wschodnich częściach kraju, temperatura może sięgnąć 45 stopni. Polscy strażacy kontynuują działania zabezpieczające teren na zachód od Aten. Ostatnie godziny minęły spokojnie, nie było nowych zarzewi ognia. Znaczna część terenów, w których działają polscy strażacy, jest pogorzeliskiem. Wiele miejsc ogień wypalił do gołej ziemi, mówi młodszy kapitan Łukasz Nowak. Pożar połykał wszystkie możliwe przedmioty. Drzewa nie mają w ogóle koron. Część tylko wysokich drzew jest opalone w postaci żółtych takich igieł, które mają na górze. Całe wzgórza są wypalone praktycznie do zera, do ziemi, do skały. Widok jest taki, można powiedzieć, mocno księżycowy. Polacy do Grecji wyruszyli w środę z Krakowa. W misji bierze udział prawie 150 strażaków. Grupa około 200 polskich turystów utknęła na lotnisku w Rodos. Od wczoraj czekają na lot powrotny do kraju. W tej grupie jest dziennikarz Polskiego Radia Aleksander Przoniak. Jak mówi, kontakt z biurem podróży TUI i konsulatem jest bardzo utrudniony. Polacy, którzy utknęli na lotnisku, wciąż nie mają jasnej informacji, kiedy będą mogli wrócić do kraju. Dodatkowo oczekujący turyści nie mają ze sobą bagaży. Musieli je zostawić w pokojach w czasie ewakuacji. Mamy dostęp do bagaży i to rzeczywiście bardzo komplikuje sprawę, dlatego że jest wiele osób, które w tych bagażach po prostu mają leki na różnego rodzaju choroby, jak choćby moja córka, która cierpi na astmę i musi regularnie brać leki. Nie wiemy, jak te bagaże zdobyć. Według Aleksandra Przoniaka pracownicy konsulatu mają dostarczyć polskim turystom najbardziej potrzebne produkty sanitarne. Osoby oczekujące otrzymały także bony żywnościowe. Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5% wobec 5,1% miesiąc wcześniej, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, mówi ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska. Ta stopa bezrobocia w czerwcu wyrównała taki najniższy poziom od okresu transformacji. Jeśli spojrzymy na liczbę bezrobotnych, to ona była nawet jeszcze niższa niż wcześniej szacowano. Wynosiła 783 tysiące. Dopiero po raz drugi od transformacji spadła poniżej 800 tysięcy, a liczba bezrobotnych w rejestrach jest obecnie najniższa od lat. Dobrą sytuację na rynku pracy w Polsce potwierdził też Eurostat. Według danych opublikowanych 30 czerwca stopa bezrobocia liczona według definicji przyjętej przez Eurostat wyniosła w maju 2,7% w Polsce wobec 5,9% w Unii Europejskiej. W Brukseli trwa posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i rybołówstwa. Jednym z punktów obrad ministrów będzie apel o przedłużenie do końca roku zakazu importu ukraińskich zbóż do 5 państw Europy Środkowej, w tym Polski. Wniosek w tej sprawie referować będzie szef polskiego resortu Robert Telus. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że jeśli Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża, to polski rząd wprowadzi takie ograniczenia samodzielnie. W związku z tym, jeżeli Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie tego zakazu, to my to zrobimy sami, powołując się na klauzulę bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ nie możemy zdestabilizować naszego rynku rolnego w tej sytuacji. Zakaz importu na teren Polski nie powoduje, że zboże ukraińskie nie może trafić do Afryki, nie może trafić do Francji czy Niemiec. Może przejechać przez nasz kraj, ale nie może być tu rozładowywane i sprzedawane. Dotychczasowy zakaz ma przestać obowiązywać po 15 września. Ratownicy TOPR odnaleźli w jednym ze żlebów w Dolinie Małej Łąki ciało turysty, poinformował ratownik dyżurny. Mężczyzna wczoraj wybrał się na Giewont po tym, jak nie wrócił z wycieczki. O 22:00 rozpoczęto poszukiwania. Ponad 150 kg różnego rodzaju narkotyków przejęli policjanci z Komendy Wojewódzkiej. Znaleźli je u mieszkańca Włocławka. 32-latek został zatrzymany na gorącym uczynku, relacjonuje nadkomisarz Przemysław Słomski z Komendy Policji w Bydgoszczy. Po otwarciu drzwi bocznych pojazdu nakryli mężczyznę w trakcie przeładunku hermetycznie zapakowanych paczek z substancją przypominającą kryształki oraz zielonym suszem roślinnym. Natomiast po otwarciu garażu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 100 worków z zielonym suszem, tabletkami i różnego rodzaju substancjami o różnym zabarwieniu. Dodatkowo znaleźli też torbę podróżną, w której znajdowały się puste woreczki foliowe. Łącznie kryminalni zabezpieczyli ponad 150 kg narkotyków, 96 kg marihuany, 20 kg amfetaminy, 15,5 kg tabletek ekstazy, około 20 kg kryształów i około 0,5 kg kokainy. Zatrzymany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Węgierski ambasador w Bukareszcie został wezwany do rumuńskiego resortu dyplomacji w sprawie przemówienia premiera Viktora Orbana w Siedmiogrodzie. Wcześniej podobnie postąpiło MSZ Słowacji. Najważniejszym powodem, dla którego wezwano reprezentującego Węgry w Rumunii ambasadora Botonda Zakoniego, było sobotnie przemówienie premiera Orbana. Na zjeździe siedmiogrodzkich Węgrów Bajle Tusznad powiedział m.in., że dostał od rumuńskiego rządu wytyczne, o jakich tematach nie powinien mówić. Następnie prześmiewczo przedstawił te tematy. Powiedział na przykład, że Rumuni prosili, żeby nie wymieniał nazw nieistniejących jednostek administracyjnych, ale, jak powiedział Viktor Orban, nigdy nie twierdził, że Székelyföld, czyli węgierska nazwa Siedmiogrodu, to jednostka rumuńska, co wywołało radość zgromadzonych. Wypowiedź ta odnosiła się do stałej tęsknoty wielu Węgrów do terytorium Wielkich Węgier sprzed traktatu w Trianon. Rumuński MSZ poinformował, że nie przekazywał żadnego dokumentu z wytycznymi, co węgierski premier ma mówić. Potwierdzono, że poproszono ustnie o powstrzymanie się od tematów, które naruszają porządek prawny Rumunii. Wcześniej do słowackiego resortu dyplomacji zaproszony został węgierski ambasador w Bratysławie, bo Viktor Orban prowokacyjnie wypowiadał się również o Słowacji. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce nieco chłodniej niż wczoraj. Na niebie pojawi się sporo chmur. Poza tym na południu i wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Na południu może padać nieco bardziej intensywnie. Lokalnie może również zagrzmieć. Termometry wskażą od 22 stopni na Pomorzu, 23 na Podkarpaciu, 24 w centrum i na Suwalszczyźnie do 25 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, a w okresie burz porwisty. Na zegarze 7 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. You know it won't be sink, number one's get cold, I'm the missing leg. All I know, I've been hypnotized. Inside, let me get inside, let me tangle with the flame. If you gotta lie down, burn inside, the heat will rise and melt down once again. I still remember the look in your eyes, the way that you pulled me. Defense is my innocence. I've been hypnotized. All I got now in my defense is my innocence. I've been Simple Minds i Hypnotized. Tak dziś brzmi radiowa trójka i audycja trójka do trzeciej. Na razie mamy 11 minut, no już prawie 12 po godzinie 12, a to znaczy, że przed nami niemal 3 godziny bardzo miłego spotkania. Spotkania z kulturą, ciekawymi gośćmi, dzisiaj między innymi o wędrującym festiwalu teatralnym Vertep. Parę słów na temat serialowej kontynuacji serii John Wick, a za moment przyjrzymy się twórczości warszawskiego barda Stanisława Grzesiuka. Maciek Załęcki, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry Państwu. Radia. Jack Wild i Sleeping Dogs to za nami. A w audycji Trójka do Trzeciej, tak jak obiecałam Państwu chwilę temu, przyglądamy się twórczości Stanisława Grzesiuka. Z nami jest pierwszy gość, warszawianista Michał Gruszczyński. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dwa dni temu po raz pierwszy w serwisach streamingowych pojawiło się ponad 50 piosenek i niemal 30 monologów Stanisława Grzesiuka. Mowa o albumie Piosenki, komentarze i monologi Barda warszawskiego Przedmieścia. Albumie do tej pory dostępnym wyłącznie na płytach CD, od teraz do wysłuchania także w formie cyfrowej. No właśnie, ja pamiętam, że po raz pierwszy dowiedziałam się o twórczości Grzesiuka jako nastolatka, czytając 5 lat kasetu, a potem się okazało, że to nie tylko pieśniarz, a także nie tylko pisarz, a także właśnie pieśniarz, w ogóle popularyzator czerniakowskiego folkloru. Jak wcześnie zaczęła się ta jego przygoda ze sztuką? No właściwie to można powiedzieć, że w okresie międzywojennym. No pamiętajmy, że Warszawa, jak i cała Polska, proszę państwa, wbrew tej mitologii, co my mówimy, nie była takim rajem na ziemi. To było państwo bardzo dużych różnic społecznych, finansowych. I Stanisław Grzesiuk mieszkał na Czerniakowie. To była dzielnica robotnicza, dzielnica między innymi portowa. Proszę państwa, my na przykład sobie nie zdajemy sprawy, jak Warszawa, nasza ta Warszawa obecna, różni się od tej dawnej. Że było to między innymi też miasto portowe, bo Wisła była bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym i handlowym, że było sporo fabryk, że w Warszawie bardzo duże wpływy miały ruchy lewicowe, głównie bo była Polska Partia Socjalistyczna. Komunizm może się cieszył mniejszą popularnością, ale to z czego wynikała ta sympatia lewicowa? Może z powodu tych dużych kontrastów społecznych. Bo pamiętajmy, że prócz eleganckich, bogatych dzielnic, jakich mógł być Żoliborz czy Centrum, prawda, czy Mokotów, no mieliśmy dzielnice biedoty, jak Starówka czy Czerniaków Stanisława Grzesiuka. Mm-hmm. Pamiętajmy, że ludzie mieszkali no, w tym rodzinach Grzesiuków, na przykład w jedno czy góra dwupokojowym mieszkaniu. Bardzo często kran był na korytarzu, a że tak powiem, sprawy fizjologiczne załatwiało się albo na dole, albo na korytarzu mówię jeden szalet na całą tą kamienicę, albo na podwórku wręcz. Brzmi to jak ciężkie warunki, ale mimo wszystko Grzesiuk Warszawę pokochał i ona była dla niego bardzo, bardzo ważna. A kim był Grzesiuk dla samej Warszawy? Jak był w ogóle postrzegany w swojej stolicy? Grzesiuk, jak można powiedzieć, że to była taka bardziej prawdziwa forma zastępstwa Stefana Wiecheckiego. To są oczywiście trudno znaleźć, bo to są dwie postacie różniące się od siebie. Grzesiuk z robotniczej rodziny, gdzie jego ojciec działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, Stefan Wiechecki, chłopak z wykształceniem, prawda, z ukończoną maturą i z bardzo bogatej rodziny mieszczańskiej. Ale to jest coś, po prostu była symbolika. Człowiek, który był może bardziej naturalny, był taki naturszczyk, jeśli chodzi o sposób wysławiania się, sposób słownictwa. To jest bardzo ważne dla osób, które zajmują się gwarą warszawską. Bo być może wiele charakterystycznych określeń z tej dawnej gwary warszawskiej może być w jego felietonach, piosenkach. Sam sposób akcentacji czy budowy zdania, chodzi mi o kolejność, prawda, szyk zdania. Mm-hmm. Czy często można było spotkać w ogóle na ulicach Warszawy takich warszawskich śpiewaków jak Grzesiuk? Czy Grzesiuk też śpiewał na ulicy? W 60-tych tak. Potem oczywiście wymiana pokoleń, zaczęły te postacie zanikać. Dorastało już nowe pokolenie, wychowane w trochę innych warunkach, poszukujące czegoś innego. No, rozwój muzyki rockowej, radia i tak dalej robił swoje. No tak, ale Grzesiuk pojawiał się także w polskim radiu swego czasu, między innymi w podwieczorku przy mikrofonie, czyli takiej kultowej audycji, jakby nie patrzeć. Czyli jak rozumiem, takie uliczne granie było czymś, co budziło jednak duże zainteresowanie słuchaczy w tamtych czasach. Tak, to były jakieś takie pamiątki, jeszcze jako dzieciak pamiętam, jeszcze w latach 80. Kapelę czerniakowską grającą właśnie w centrum miasta, czy jakieś inne zespoły. Tak normalnie, czy w przejściach podziemnych, czy przy ulicy Złotej dzisiaj, prawda, czy Chmielnej, to jeszcze pamiętam, bo mówię, jakoś tak normalnie na ulicy grali, ale to jest, no tak jak powiedziałem, no przemiana pokolenia robi swoje. No ale... Wie pani, to chodzi o to, że po prostu, i też mówię do państwa, wiele rzeczy na przykład my sobie nie zdajemy sprawy, ale na przykład do lat 50. więcej osób chodziło na przykład na warszawską Polonię niż na Legię, a potem właśnie nastąpiła pewna przemiana, większe sukcesy zaczęła odnosić Legia, no i Legia skradła serca. większości mieszkańców Warszawy. I tak jest do tej pory. No, a teraz Polonia gdzieś tam coraz wyżej się pnie ku górze. Nie, no ładnie gra, no przecież jest z całego serca. No klub warszawski w końcu, najstarszy klub warszawski istniejący. Tak jest, zgadza się. Ja też jeszcze muszę zwrócić uwagę, że jednak ta muzyka warszawska, ta, która wybrzmiewała dawniej na podwórkach, teraz troszeczkę przeżywa taką swoją drugą młodość, bo coraz więcej tych ekip się pojawia. Wie pani, my szukamy swoich własnych korzeni w najrozmaitszy sposób. Właśnie, czy to jest przez muzykę, czy przez literaturę, ponieważ zawsze się wszędzie gdzieś pojawia, że ktoś by chciał znaleźć, skąd ja się na przykład wziąłem w Warszawie, jak długo, czy jestem pierwszym, czy 21. pokoleniem. Dlaczego mieszkam na Woli, a dlaczego tu jest takie słownictwo, a nie inne? Bo trzeba pamiętać, że wszędzie się na towarzystwo mówiło się frajna, a na przykład na Woli mówiło się zastawa. Skąd nazwanie, wiadomo. O tym, jak wyglądała ta piękna Warszawa, na pewno się można też przekonać, słuchając albumu, piosenki, komentarze i monologii Barda Warszawskiego. To było piękne i eleganckie miasto. No tak, i do tej pory jest. No, dokładnie. Tak jest. O albumie, w ogóle o całej historii tej przedwojennej Warszawy opowiadał Państwu Michał Gruszczyński. Dziękujemy Państwu serdecznie. Dziękujemy. No i przy okazji zachęcamy do tego, żeby przysłuchać się twórczości Stanisława Grzesiuka i odnaleźć w niej trochę tej przedwojennej, powojennej, również tej nieco starszej Warszawy. Dzięki za rozmowę. Tak, na zakończenie chciałbym powiedzieć, można go lubić lub nie, ale nie można go ignorować. Zdecydowanie tak. Zapraszamy do reklamy. Gdzie te wakacje? Plecak, namiot, wysokie góry. Niskie ceny na Allegro. Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają, a do tego tysiące wakacyjnych i codziennych produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Do godziny 13 zostało nam 28 minut, a w audycji trójka do trzeciej rozmówki polsko-angielskie Piotra Firana i Rafa Uzara. Summer girl, Haim. LA on my mind, I can't breathe. Los Angeles, myślę, jesteś w mojej głowie, nie mogę oddychać. If you can't stand the heat, get off my street. Chodzimy, myślimy o LA, o mieście, latem. You're there when I close my eyes, so hard to reach. Jesteś tam, kiedy zamykam oczy. The smiles turn into crying, it's the same release. It's a strange one, yeah. So uśmiechy zamieniają się w płacz, gdy ci nie ma. That's what I think it means. And you always know. Ty zawsze wiesz, o co chodzi, prawda? And then the nice one, lightning in your eyes. You can't speak. Błyskawice w twoich oczach, nie możesz mówić. Yes. Jakaś złość się też pojawia. Falling from the sky down to me, to ta miłość. Spadając z nieba wprost w moje ramiona. I see it in your face. Widzę to na twojej twarzy. Yeah, ta miłość, I think. I'm relief. Jestem ulgą. Yeah. Peer, look around the corner at you. From over my shoulder, I need you. Spoglądam na ciebie zza rogu, zza mojego ramienia. Potrzebuję cię. Isn't that beautiful? Piękne. And then I like this one. Please walk beside me, not behind me. Pięknie to brzmi. Walk beside me, not behind me. Idź ze mną, obok mnie, a nie za mną. Isn't that beautiful? I love that. Razem. And I can see angels coming down. Widzę, jak anioły schodzą w dół. And a wave crashing down on the ground. Jak fala rozbija się o ziemię. Piękna piosenka o miłości. Summer girl. Drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses. The fears inside your heart's deepest gash. Walk beside me. Not behind me. Feel my unconditional love. nam się zrobiło pięknie na trójkowej antenie. Summer Girl i zespół Heim. Zawsze podziwiam to brzmienie saksofonu, które trochę przypomina mi muzykę zespołu Morphine. To było Bed and Breakfast w pigułce, a kompozycję grupy Heim na warsztat wzięli Piotr Firan i Raf Uzar. Papierosa i odejdź, znowu na mnie po drodze, tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. The Wallflowers i One Headlight. Muzyczne lata 90. na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Kto z Państwa nigdy nie włączył w pracy sapera? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Dzisiaj w Samograju Radosław Nałęcz opowie o tej wyjątkowej, klasycznej grze, niesamowitych rekordach i Polaku, który w tym tytule nie ma sobie równych. Samograj. W Samograju kontynuujemy temat klasycznych gier, które zna każdy, łącznie z osobami, które otwarcie deklarują brak zainteresowania tematem. Tym razem na warsztat trafia saper. Radosław Nałęcz, zapraszam. Saper to klasyczna, jednoosobowa gra komputerowa napisana w 1981 roku. Autorem programu, który przez wiele lat był dostępny jako dodatek do systemu Windows, był Robert Donner. Mechanika zabawy wydaje się być dziecinnie prosta, ale to pozory, bo produkcja stała się w pewnym sensie dyscypliną sportową. W Sapera organizowane były międzynarodowe turnieje w Austrii, Rosji, Chinach i Wielkiej Brytanii. Oficjalny rekord świata na poziomie ekspert wynosi 32 sekundy. Z kolei na poziomie zaawansowanym rozminowywanie terenu zajmuje 8 sekund. Co ciekawe, wszystkie rekordy świata w saperze należą do Polaka, pana Kamila Murańskiego. Polska górą. No dobrze. To o co chodzi w saperze? Gra polega na odkrywaniu kolejnych pól na planszy tak, aby nie trafić na minę. Na każdym polu pojawia się liczba min, które bezpośrednio się z nimi stykają. Jeśli oznaczymy to miejsce flagą, jest ono zabezpieczone przed przypadkowym odsłonięciem. Saper oferuje 4 tryby rozgrywki. Na poziomie początkującym możemy trafić 10 min, na zaawansowanym 40, a na ekspercie 99. Czwarty tryb to plansze tworzone przez użytkownika. Z poziomem trudności rośnie również rozmiar planszy. W czasie ponad 40 lat istnienia gry pojawiły się również jej klony i warianty. Istnieją edycje trójwymiarowe, trójkątne, sześciokątne. Pojawiły się również triki, które pomagają oszukać program. Odpowiednie hasła wpisywane na początku potrafią m.in. sygnalizować, czy na danym kwadraciku jest mina, czy jej nie ma. Można także manipulować licznikiem czasu, gdy program jest zminimalizowany do paska zadań. A chodzi przecież tylko o niewinną grę, która była dodawana jako bonus, by choć na moment oderwać się od biurowych obowiązków. Były bowiem czasy, w których saper i pasjans zastępowały wyjście na dymka i pogaduchy przy ekspresie do kawy. Samograj. Aż by się zagrało w tego niezrównanego sapera. Samograj przygotował dla Państwa Radosław Nałęcz, a w audycji Trójka do Trzeciej Mela Kuteluk i Fastrygi. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonne. Nie zatopi nas. strach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo energetyczne dźwięki w audycji Trójka do trzeciej. Lenny Kravitz i The Chamber to za nami. Już za moment serwis Trójki, a chwilę później przeniesiemy się do Puszczy Białowieskiej, gdzie już w ten weekend szykuje się wyjątkowy, wędrujący festiwal teatralny. A na razie na trójkowej antenie Lipali i Kawy Dwie, czyli coś, co z pewnością bardzo dobrze sprawdzi się o tej porze dnia. Dobrze, dziś już nie.